nic nie płacisz. Wystarczy, że kupisz wymarzony sprzęt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie nawet 3 raty. Taka okazja tylko do 1 grudnia. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV, EURAGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 listopada, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Plan pokojowy czy ultimatum dla Ukrainy? Co wyniknie z rozmów w Genewie? 3000 interwencji strażaków w związku z atakiem zimy w ten weekend. Kto i kiedy pocałował się na ziemi po raz pierwszy, powiemy na koniec serwisu. W Genewie trwają kluczowe rozmowy w sprawie amerykańskiego planu pokojowego w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. W spotkaniu z udziałem przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i Ukrainy mają brać udział także doradcy z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. O propozycjach amerykańskiego prezydenta dla Ukrainy dyskutowali politycy w TVP Info. Zdaniem Michała Wawrykiewicza z Koalicji Obywatelskiej ten plan może zagrozić bezpieczeństwu Polski. Ten plan jest nie do zaakceptowania, dlatego że uderza w nasze interesy obronne, zmniejsza możliwości militarne bardzo radykalnie o 40%. Redukcja armii ukraińskiej to jest w ogóle nie do zaakceptowania. Doradca prezydenta Błażej Poboży podkreślił, że obecny plan Waszyngtonu nie jest jeszcze ostateczny, a to rodzaj polityki, jaką prowadzi Donald Trump. To jest właśnie styl dyplomacji Donalda Trumpa i powinniśmy się do tego przyzwyczaić. I co więcej, wydaje się, że przynajmniej do tej pory, biorąc pod uwagę inne konflikty na świecie, w które Stany Zjednoczone jakoś starały się w roli rozjemcy ingerować, była to polityka skuteczna. Moskwa chce storpedować wysiłki Kijowa i światowych przywódców na rzecz zakończenia wojny, informują rosyjskie niezależne media. Jedyne, co interesuje Putina, to kapitulacja Ukrainy. W ostatnich dniach w rosyjskich mediach państwowych pojawia się coraz więcej informacji o rzekomych sukcesach Rosji na ukraińskim froncie. Mówią o tym w kremlowskich mediach zarówno Władimir Putin, jak i moskiewscy generałowie i politycy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oraz przedstawiciele MSZ i Dumy Państwowej podkreślają, że dla Rosji najważniejsze są uzgodnienia z Alaski, gdzie Władimir Putin przedstawił Donaldowi Trumpowi takie warunki rozejmu z Ukrainą, które eksperci nazwali żądaniem kapitulacji. Według części komentatorów Władimir Putin nie chce zgodzić się na ustępstwa, ponieważ po wojnie nie będzie w stanie zapanować nad nastrojami społecznymi w Rosji. Dodatkowo obawia się powrotu z frontu około 2 milionów żołnierzy, z których część to ułaskawieni przestępcy i bezrobotni. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zima nie odpuszcza. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu, którym mogą towarzyszyć zawieje i zamiecie. Opady śniegu będą słabły, ale warunki są nadal bardzo trudne, ostrzega Agnieszka Prasek, synoptyczka IMGW. Na południu regionu i południowym wschodzie tutaj spodziewamy się zarówno zawieje i zamieci śnieżnych, także porwistego wiatru do 85 km na godzinę, także sytuacja dynamiczna, niebezpieczna i te ostrzeżenia będą obowiązywały od godzin nocnych dnia dzisiejszego. A najbliższej nocy wszędzie będzie mroźno, od minus 1 stopnia nad morzem do nawet minus 15 na Podhalu. A w związku z intensywnymi opadami Straż Pożarna odnotowała w ten weekend już 3000 interwencji, tylko w Małopolsce 700. W zdarzeniach związanych z warunkami atmosferycznymi na szczęście nikt nie ucierpiał. Najwięcej pracy mamy w powiatach tarnowskim, nowosądeckim i gorlickim. W Gorlicach oraz w Gdowie doszło do zawalenia hal namiotowych, każda o powierzchni około 400 metrów kwadratowych. W hali w Gorlicach składowana była stal, a w hali w Gdowie znajdowały się samochody osobowe. W żadnym z tych przypadków nie odnotowano osób rannych ani poszkodowanych. Mówił rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły. Trwa usuwanie awarii energetycznych na Podkarpaciu. Służby intensywnie pracują nad przywróceniem dostaw. Aktualnie jeszcze ponad 26 tysięcy odbiorców nie ma prądu. 21 milionów lat temu miał miejsce pierwszy pocałunek na świecie. Tak przynajmniej twierdzą amerykańscy badacze zachowań ludzkich i ewolucji. A jakie mają na to dowody? Sprawdził Jan Pachlowski. Naukowcy badali całowanie, ponieważ stanowi ono swojego rodzaju zagadkę ewolucyjną, nie niesie ze sobą oczywistych korzyści dla przetrwania ani reprodukcji, a jednak jest czymś, co obserwuje się nie tylko w wielu społecznościach ludzkich, ale także w całym królestwie zwierząt. Najwcześniejszy przypadek złączenia dwóch ust miał miejsce jeszcze w czasach prehistorycznych przed pojawieniem się człowieka. Według naukowców przed tym odkryciem nie przeprowadzono żadnego badania dotyczącego ewolucji historii pocałunku. Całowanie jest zjawiskiem społeczno-kulturowym, szeroko omawianym w dyscyplinach akademickich.

przy mikrofonie. Witam Państwa serdecznie w drugiej godzinie naszej audycji Salon Ulica Dancing. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem na samym początku pierwszej godziny, do dzisiejszego repertuaru popchnęła mnie audycja zeszłotygodniowa, temat audycji zeszłotygodniowej, mianowicie z Anną Serafińską, fantastyczną wokalistką jazzową. Wspominaliśmy postać Carmen Moreno, zresztą babci Anny Serafińskiej. Carmen Moreno była wspaniała, była gwiazdą, była piękna, tańczyła, śpiewała i współpracowała z całą plejadą wybitnych artystów i bandliderów w latach 50. i 60., a najdłużej i najbliżej, bo i w życiu, współpracowała z Janem Walaskiem, saksofonistą. I tutaj ta postać, którą będziemy zaraz podziwiać w piosenkach, również przyjaźniła się i występowała razem z Carmen Moreno na jednej scenie. A tą postacią jest kolejny lwowiak, Zbigniew Kurtycz. Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy głaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas, 100-kilowy głaz gdzieś zginął. Strumyk płynie tak jak płynął, cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zna nikt metody, by się ustrzec cichej wody. Cicha woda brzegi rwie. W jaki sposób, kto to wie, ma rację, że tak powiem to przysłowie. Cicha woda brzegi rwie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda. Cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zna nikt metody, by się ustrzec cichej wody. Cicha woda brzegi rwie. W jaki sposób, kto to wie, ma rację, że tak powiem to przysłowie. Cicha woda brzegi rwie. Płynie strumyk przez zielony las, skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem proszę was, jeśli żonka mnie nie słyszy, śpiewam sobie jak najciszej. Cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet zabezpieczyć się, bo nie zna nikt metody, by się ustrzec cichej wody. Cicha woda brzegi rwie. W jaki sposób, kto to wie, ma rację, że tak powiem to przysłowie. Cicha woda brzegi rwie. Zbigniew Kurtycz, lwowiak, grał na wielu instrumentach. Zaczynał jako mandolinista, ale zapisał się w historii jako świetny jazzowy gitarzysta. Zresztą mam dla Państwa nagrania, w których bardzo dobrze słychać, jak gra na gitarze. Grał pięknie, bardzo rytmicznie, w takim stylu, o który dzisiaj trudno. Ale oczywiście wszyscy uwielbiali jego głos. Ja osobiście mam wielką słabość do tego charakterystycznego vibrato Zbigniewa Kurtycza i muszę się Państwu tutaj publicznie na antenie przyznać, że naprawdę nie mogę sobie darować, że nie zadzwoniłem do pana Zbyszka, nie zdążyłem tego zrobić, odkładałem to po prostu na później i teraz wiem, żeby nigdy niczego nie odkładać na później, bo wszystko płynie, wszystko mija, przemija i koniec. Teraz mamy tylko nagrania, książki, zdjęcia. Zbigniew Kurtycz był bardzo, bardzo długo na chodzie. Był aktywny, występował praktycznie do śmierci. Był fantastycznym facetem, uśmiechniętym, skorym do wspomnień, do opowiadań. Miał wybitną pamięć. A dlaczego tak bardzo żałuję? Proszę Państwa, Kurtycz, który zapisał się w historii jako prekursor polskiego rock'n'rolla, zanim do rock'n'rolla doszedł, był kontynuatorem najlepszych polskich rozrywkowych, scenicznych tradycji. W 1941 roku stawił się w Buzułuku, gdzie dołączył do Armii Polskiej na wschodzie. Przeszedł cały szlak od Iranu, czyli Persji ówczesnej, przez Irak, Palestynę, Egipt, Włochy, aż do Anglii. Działał w czołówkach rewiowych, był bardzo blisko z Henrykiem Goldem, Jerzym Petersburskim, Alfredem Schicem, Henrykiem Warsem, znał się ze Stanisławem Ferszko, po wojnie przyjaźnił się bardzo z Zygmuntem Karasińskim, u którego pomieszkiwał. To był ten facet, którego miałem na wyciągnięcie ręki, który znał tak dobrze i tak blisko największych mistrzów przedwojennej piosenki. I nie zdążyłem do niego zadzwonić. Zatem, proszę Państwa, dwie piosenki, które Kurtycz cały czas po wojnie miał w repertuarze, dwa wielkie hity przedwojenne. I w tym rock'n'rollu, w tym wszystkim mieszał Kurtycz repertuarowo te wątki. Nie mógł zrezygnować z tych super ekstra przedwojennych numerów, chociaż ta przedwojna w tamtych czasach przełomu lat 50., 60. stawała się coraz bardziej odległa. Więc mam dla Państwa dwie fantastyczne piosenki przedwojenne w wykonaniu Kurtycza. Oczywiście nagrania są powojenne. Zakochany złodziej Henryka Warsa z słynnego filmu Robert i Bertrand, zrobionego w roku 1938. Słowa napisał Szlechter i Starski, czyli scenarzyści tego filmu. I Całuję twoją dłoń, Madame, muzyka Ralph Erwin, a słowa oczywiście Andrzej Włast. I to jest piosenka, która zyskała popularność dzięki bardzo popularnej wówczas rewii w 1929 roku Tysiąc pięknych dziewcząt, rewii wystawianej w Teatrze Morskie Oko. Zatem Zbigniew Kurtycz w repertuarze przedwojennym. Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowy czas. A wszystko robił po to, bo chciał na pomysł spaść, jak jednej małej pani jej małe serce spaść. Nie mógł sobie rady dać, na to miał za mało sił. Nie mógł sobie rady dać, bo kolega frajer był. Rabować słońcu złoto i gwiazdy z nieba kraść. Pardon, trza być idiotą, pardon, trza zwyka spać. To robi się inaczej, bez nerw, ot, tak jak ja. Pardon, czy dama raczy i dama serce da. Najgorzej, gdy się ktoś zakocha, gdy miłość przesłoni mu cały świat. Z mocnego robi się słabiutki, głupiutki i chłopak, jak mówią, fart. Bo zakochany złodziej promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiało szedł przez świat. Aż potknął się o miłość i musiał biedak paść, dlatego, że chciał jedno maleńkie serce skraść. Thank you. gorzej, gdy się ktoś zakocha, gdy miłość przesłoni mu cały świat. Z mocnego robi się słabiutki, głupiutki i chłopak, jak mówią, padł. Bo zakochany złodziej promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiało szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jedno maleńkie serce skraść. Tak, tak, tak, to był dziwny twar. Kradł, kradł, kradł, aż przez jedno małe serce wpadł. Nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją dłoń, madam, śniądrza to usta twe. Przed tobą chylę skroń, madam, bo dobry ton tak chce. Lecz serce moje śni, madam, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, ja z twą calować dłoń, madam, calować usta twe. Twoją dłoń, madam, śniądrza to usta twe. Przed tobą chylę skroń, madam, bo dobry ton tak chce. Lecz serce moje śni, madam, że gdy poznam się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, ja z twą calować dłoń, madam, calować usta twe. Zbigniew Kurtycz urodził się we Lwowie w maju 1919 roku. Jakby się urodził trochę wcześniej, to zapewne zostałby wielkim śpiewakiem rozrywkowym polskim. Dołączyłby do Panteonu, do grona tych najlepszych. Myślę, że byłby porównywany z Albertem Harrisem. Obydwaj dysponowali podobnymi warunkami wokalnymi. Ojciec Zbigniewa Kurtycza, Mieczysław, był radcą na kolei, ale był też gitarzystą i prowadził orkiestrę mandolinistów Hejnał. Orkiestrę bardzo do niej podobną, stworzył potem w Wilnie Edward Ciuksza. Ja w Hejnale nie grałem, bo ojciec bardzo chciał, żebym został skrzypkiem. Przychodził do nas nauczyciel, ale z tej nauki nic nie wyszło. Za mój opór i upór dostałem parę razy po łapach. Wolałem fortepian, więc za zgodą ojca podjąłem naukę w konserwatorium. Wojna ją przerwała, ale to, czego się nauczyłem, choćby podstaw kompozycji, pomogło mi później przynajmniej w płynnym graniu. Tak bardzo, że jeszcze będąc w gimnazjum, razem z kolegami grałem na dansingach, akompaniowałem uczniom szkoły tańca w klubie maszynistów, a w mojej szkole prowadziłem kółko muzyczne. Ba, nawet śpiewałem w studenckim zespole wokalnym Wesoła Banda. Grać na gitarze nauczyłem się, bo po prostu była w domu. Pełno było u nas instrumentów piórkowych, szczypanych, więc na mandolinie też grałem, wspominał Zbigniew Kurtycz. Zagraj mi raz, jeszcze ten raz, mój Johnny. Graj mi tę pieśń jeszcze ostatni raz. Spójrz, blednie już noc, gasną neony. Patrz, niebo bez gwiazd budzi już brzask, nim zorzy blask rozdzieli nas. Zagraj choć raz. Gitary dźwięk tyle mi przypomina, noce i dni, która dączy do nas. Dziś to tylko wiem, że wszystko przemija. Graj więc, Johnny, graj jeszcze ten raz, nim zorzy blask rozdzieli nas. Zagraj choć raz. Gitary dźwięk, tyle mi przypomina, noce i dni, która dączy do nas. Dziś to tylko wiem, że wszystko przemija. Graj więc, Johnny, graj jeszcze ten raz, nim zorzy blask rozdzieli nas. Zagraj choć raz. Tak długo chwili tej czekałem, tak długo biegła każda myśl i nagle serce zrozumiano, że to się stanie dziś, że dziś spotkamy się nareszcie zupełnie sami ty i ja. Nie było nigdy jeszcze tak cudownego dnia. O, jadę do ciebie tramwajem. O, kola wesoło stukają. O, i tramwaj piękny i świat, konduktor jak brat, dziś wszystkich by mu całować raz. O, jadę do ciebie tramwajem. O, ach, jaka ładna ta ulica, na skwerze stoi z piwem kiosk, a zaraz obok kamienica, gdzie mieszka miły ktoś. Na drugim piętrze drzwi mieszkanka, do drzwi tych pukam w serca rytm, lecz co za niespodzianka, nie czeka na mnie nikt. O, wracam do domu tramwajem. O, kola ponuro stukają. O, i tramwaj wstrętny i świat, konduktor zły dziad, dziś wszystkich bym wymordować rad. Och, wracam do domu tramwajem. O, ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś, a w domu kartka, co się stało, czyżbyśmy rozminęli się. Dlaczego nie czekałeś, przyjeżdżaj, kocham cię. O, jadę do ciebie tramwajem. O, o, kola wesoło stukają. I tramwaj piękny i świat, konduktor jak brat, dziś wszystkich by mu całować raz. Jadę do ciebie tramwajem. O, dobrze mieć najczęściej spośród wszystkich szczęść jedno małe szczęście, albo szczęścia część, czyli mówiąc jaśniej, gdyby o mnie szło, tym szczęściem byłby właśnie ktoś, sam już nie wiem kto. Bo gdy się kogoś ma, to zaraz jest inaczej i nagle z każdym dniem pięknieje cały świat. A jeszcze niech ten ktoś z bliska w oczy popatrzy, to jakby promień słońca w samo serce wpadł. Nagle w mróz zakwitają kasztany, każde zdanie zamienia się w wiersz, bo się jest zakochanym. A jak tak, to już nic, tylko wiesz, że gdy się kogoś ma tak serdecznie, prawdziwie, to już się niewątpliwie wszystko, wszystko ma. Thank you. Nagle w mróz zakwitają kasztany, każde zdanie zamienia się w wiersz. Bo się jest zakochanym, a jak tak, to już nic, tylko wiesz, że gdy się kogoś ma tak serdecznie, prawdziwie, to już się niewątpliwie wszystko, wszystko ma. Jazz zawsze był pasją Kurtycza, pasją i przyjemnością, pisze Dariusz Michalski. Z powodzeniem improwizował znane standardy jazzowe, występując z rozmaitymi zespołami i orkiestrami. I tutaj oczywiście Zygmunt Wichary, Andrzej Kurylewicz, Jerzy Matuszkiewicz, Duduś, Ryszard Damrosz, Kazimierz Turewicz, czyli jesteśmy w kręgu tych samych wykonawców, w tym samym towarzystwie. Proszę Państwa, Jerzy Janicki, przywołany w kilku cytatach w poprzedniej godzinie naszej audycji, wspominał Kurtycza tak. Zapamiętałem go z meczu piłki nożnej w 1939 roku na stadionie Legii w Warszawie. O Mistrzostwo Polski grały dwie rezerwowe drużyny, krakowskiej Wisły i lwowskiej Pogoni. Szybki jak błyskawica Zbyszek grał na pozycji prawego łącznika, co nam nic a nic nie pomogło, bo przegraliśmy 0-1. Zbyszek grał także na akordeonie w kolejarskim zespole muzycznym w kinie Roxy we Lwowie. Mieszkał zresztą vis-a-vis tego kina. A potem grał też na gitarze. Na gitarze grał jak szatan, więc Felix Refren Konarski wziął go do swojej orkiestry. Jazz żeleznodorożników, czyli jazzujących kolejarzy. I tak, proszę Państwa, z Felixem Refrenem Konarskim złączyły się losy Zbigniewa Kurtycza i z Konarskim właśnie współpracował podczas tej wielkiej wojennej drogi od Buzułuku aż w zasadzie po Londyn. Później Kurtycz zdecydował się wrócić do Polski. Proszę Państwa, posłuchajmy zatem trzech może teraz pod rząd bardzo pięknych piosenek w wykonaniu Kurtycza. Zaraz pójdę, jeszcze tylko chwila. Tę jedną chwilę jak jalmużnę daj mi dziś. Zawinidem ogromnie, lecz zrób dla mnie choć tyle, gdy na zawsze od ciebie mam iść. Nim zamknę drzwi, ostatni raz pocaduj mnie i pozwól mi do ust przycisnąć dłonie twe. Obraz twój pod powiekami unieść chcę i w sercu skryć. Dobrze wiem, że mi nie wolno więcej nic, już nic, nim zamknę drzwi i nim na zawsze pójdę stąd. Chcę wyznać ci, że bardzo cierpię przez mój błąd. Ja wiem, nie wrócą nigdy tamte dni, nasze dni. Lecz mi przebacz, nim zamknę drzwi. Byłem zły i źle ci było ze mną, więc o miłości naszej trudno mówić już. Zasłużyłem na wszystko, idę w pustkę i ciemność, tylko jeszcze choć raz na mnie spójrz. nim zamknę drzwi. Ostatni raz pocaluj mnie i pozwól mi do ust przycisnąć dłonie twe. Obraz twój pod powiekami unieść chcę i w sercu skryć. Dobrze wiem, że mi nie wolno więcej nic, już nic, nim zamknę drzwi i nim na zawsze pójdę stąd. Chcę wyznać ci, że bardzo cierpię przez mój blot. Ja wiem, nie wrócą nigdy tamte dni, nasze dni. Lecz mi przebacz, nim zamknę drzwi. Tam na trawie bocian sobie spaceruje, żabki na obiad je. Patrz kochanie, jak ciekawie on się tobie przypatruje, czego od ciebie chce. Bocian to mądry ptak, bocian nadziei znak. Nie wygląda groźnie, lecz gdy spojrzy się, trzeba z nim ostrożnie. Każdy o tym wie, kochanie, bocian dziób duży ma. O, bocian w zadumie trwa. Lubi stać przy drodze na jednej takiej cienkiej nodze. Bocian, bocian, dziadzio z babcią w niego wierzą, ale ja już nie. Dobrzy ludzie na drzew szczytach czasem kola umieszczają z góry, już cieszą cię, że gdy wiosną znów zawita miły bociek z cieplych krajów, gniazdko tam skleci swe. O, bocian to mądry ptak, bocian nadziei znak. Nie wygląda groźnie, lecz gdy spojrzy się, trzeba z nim ostrożnie. Każdy o tym wie, kochanie, bocian dziób duży ma. O, bocian w zadumie trwa. Lubi stać przy drodze na jednej takiej cienkiej nodze. Bocian, bocian, dziadzio z babcią w niego wierzą, ale my już nie. U sąsiadów dziś będzie ślub Albiny, więc w miasteczku szum, ślub Albiny dziś. Biegnie gości tłum, huczny ślub jak bomba, sąsiad gra na trąbie dziś. Albiny ślub, Balbina, Balbina, ma w domu beczkę wina, na swoje wesele to wino gościom da. Balbina, Balbina, z kieliszkiem tańczy wina, wesele, wesele, na trąbie sąsiad gra. Włożę welon długi, oruha, będę tańczyć bogi, jubiuba. Balbina, Balbina, w tak długi się przegina, wesele, wesele, zabawa aż do dnia. Sąsiadów krzyk, jakby pękła bomba, narzeczony znik, narzeczony znik. Ha, ha, ha, ha, ha. Śmiechu pękła bomba, wszyscy o tym trąbią. Ha, ha, ha, ha. Balbina, Balbina, wypila beczkę wina, na moje zmartwienie wypila aż do dna. Balbina, Balbina, ze śmiechu pęknie chyba, w tak długi skacze ziemia. Ha, ha, ha, ha. Po co mam się smucić? Ha, ha, ha. będę tańczyć bogie, jubiuba. Barbina, Barbina, tak długi się przegina, ma drugą beczkę wina, drugiego chłopca ma. Franciszek Walicki wspominał, bądźmy szczerzy, Drążek Kalwiński i Jan Walasek, Zygmunt Wichary i Zbigniew Kurtycz tworzyli, grali i śpiewali coś bardzo bliskiego tej muzyce, tak jakby rock and roll. Na prawdziwą muzykę w tym stylu trzeba było jeszcze poczekać. Aczkolwiek Zbigniew Kurtycz uważany jest za prekursora rock and rolla w Polsce. Teraz, proszę Państwa, chciałbym przejść do takiego wątku, który jest dosyć istotny w dorobku fonograficznym Zbigniewa Kurtycza. Chodzi mi tutaj o płytę, o szereg nagrań zrobionych z jego drugą żoną. We wczesnych latach 60. przyjechałem do Krakowa, wystąpiłem z zespołem Gwiazd, między innymi z pianistą Wojtkiem Karolakiem i perkusistą Andrzejem Dąbrowskim. Dokooptowano do nas śpiewającą młodzież, której najpiękniejszą przedstawicielką była Barbara Dunin, wychowanka estrady krakowskiej. Efekt był taki, że znowu przyjechałem do Krakowa, żeby oświadczyć się. W maju 65 roku pobraliśmy się. Kilka tygodni później zapowiadałem pierwsze koncerty z jej udziałem. Posłuchajmy duetu Dunin-Kurtycz. Mi się wierzyć nie chcę, że ty tu jesteś. Pamiętasz naszą miłość, pamiętasz jeszcze. To były dobre czasy, dziś o tym wiem. Kochałam ciebie, a ty mnie. Aż mi się wierzyć nie chcę, że to ty jesteś. Przeszedłem kawał świata, goniłem szczęście. Raz miałem dobre karty, miałem i złe. Szukałem ciebie, a ty mnie. Amore, jedyne słowo, które znamy, pamiętamy tyle dni. Amore, będziemy razem, zawsze razem, aż na koniec świata szli. Amore, to miłość przyszła w tłumie zdarzeń, połączyła dłonie nas. Amore, jedyne słowo, które śpiewa dzisiaj z nami cały świat. Chcę ci powiedzieć jeszcze, dobrze, że jesteś. Poznałam tylu innych, z tobą najlepiej. Wróciły dobre czasy, wiem, że tak jest. Wciąż kocham ciebie, a ty mnie. Wróciłem dziś do ciebie z drogi dalekiej. I chociaż wszędzie dobrze, w domu najlepiej. Jesteśmy znowu razem, bo tak już jest, że kocham ciebie, a ty mnie. Amore, jedyne słowo, które znamy, pamiętamy tyle dni. Amore, będziemy razem, zawsze razem, aż na koniec świata szli. Amore, to miłość przyszła w tłumie zdarzeń, połączyła dłonie nas. Amore, jedyne słowo, które śpiewa dzisiaj z nami cały świat. Przyszła w tłumie zdarzeń, połączyła dłonie nas. Amore, jedyne słowo, które śpiewa dzisiaj z nami cały świat. Jedyne słowo, które śpiewa dzisiaj z nami cały świat. gdy wiosny jest czas, wśród parków swych kras, w girlandach czremchy i bzów, wśród dolin i wzgórz, spowity w mgieł róż, jak wizja wyłania się lwów. Gdzie zwrócisz się w krąg, granaty lśnią łąk i modry rozwiewa się dym. Kto poznał go raz, blasku wiosny kras, ten przenosi to miasto nad Rzym. Nam tętni to słowo we krwi, ten tylko poznał wartość swą. Kto cię obdarzył wzruszenia łzą? Lwów, lwów, jak słodko brzmi i jak nam tętni to słowo we krwi. O drogie ty słodkie miasto me, piosenka o Lwowie, Zbigniew Kurtycz, kolejny syn, lwowski syn, reprezentant lwowskiego środowiska, nigdy z tego Lwowa w duszy nie wyjechał, Lwowa nie opuścił. Proszę Państwa, Barbara Dunin nazywała się naprawdę Barbara Nowina Konopka, urodziła się w roku 1943, zatem była o 24 lata młodsza od Zbigniewa Kurtycza. Tak jak powiedziałem, była jego drugą żoną i małżeństwo nagrało dwa studyjne albumy. W roku 1975 album pod tytułem Żeby się ludzie kochali i w roku 1978 album pod tytułem Recepta na życie. Dariusz Michalski w swojej książce pięknie opisuje życie Zbigniewa Kurtycza i przedstawia go rzeczywiście jako prekursora rock'n'rolla. I Franciszek Walicki, cytowany przez Michalskiego, powiedział tak: elegancki, sympatyczny, zdolny, na estradzie swobodny i naturalny, do tego bardzo muzykalny. Takiego zapamiętałem Kurtycza. Świetnie, z naturalną lekkością swingował. Miał wyjątkowego nosa nie tylko do tego, co w muzyce modne, ale co będzie modą dopiero za jakiś czas. Zbigniew Kurtycz, ta joj, ta rock'n'roll, nazwał Dariusz Michalski swoją historię o Kurtyczu. Zatem posłuchajmy rock'n'rolla w wykonaniu Zbigniewa Kurtycza. Ja mówię Państwu do widzenia, życząc bardzo miłej dalszej części dnia i zapraszam serdecznie do audycji Salon Ulica Dancing za tydzień w niedzielę. Do usłyszenia. Paduka, paduka.